มะพร้าวเอ๋ยมะพร้าวนาริเกต้นเดียวโมเลอยู่กลางทะเลที่ขึ้นฝนตกก็ไม่ร้องฝนตกก็ไม่ต้องฟ้าร้องก็ไม่ถึงอยู่กลางทะเลที่ขึ้นถึงแต่ผู้คนบุญเอ๋ย เราสงสารนะ การ ที่ พ ึ่ ง ถ้ามันได้รับแสงแดดมันก็อ่อนตัวได้รับความเย็นก็แข็งตัวฟูฟูแฟบพอใจไม่พอใจพระเจ้าตรัสไว้ว่าละความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้ปัญหาหมดเวทนานั่นแหละ ฝนตกก็ไม่ต้องฟ้าร้องก็ไม่ถึงนี่หมายถึงอะไร ฝนตกก็ไม่ต้องฟ้าร้องก็ไม่ถึง ฝนตกก็ไม่เกลียดฟ้าร้องก็ไม่ได้ยินใช่ไหม เออ ภาษาคน จิตว่างอ่ะเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลฝนตกก็ไม่ต้องฟ้าร้องก็ไม่ถึงจิตว่างอ่ะ อยู่กลางทะเลที่ขึ้นถึงแต่ผู้คนบุญเอ ๋ ย อืม อย่างนี้ก็คือถึงในสงสารมีนิพพานอยู่มากพอใช่ไหมครับการถ้าตามบทเพลงนี้ใช่ไหมครับพอใจไม่พอใจเกิดอับเกิด แต่เราไปยึดยึดจิตกูนี่ก็เช่นเดียวกันฝนตกก็ไม่ต้องฟ้าร้องก็ไม่ถึงผู้คนบุญจึงถึงได้เอ่ย แต่ร้องเพลงจริงๆไม่ชอบมาก ก็ประกวดกันถ้าจารุธาก็มาตัดสินให้ คนร ้ องเพลงเนี่ย ใช่ใช่เยอะร้องเพลงเกี่ยวกับเนี่ยคนโบราณโบราณที่ก็แต่งว่าคุณต้องเสียงคุณเอาความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็เสียงดีด้วยไม่ใช่เสียงดีแล้วก็ความหมายไม่ได้เรื่องก็ไม่ผ่านต้องเนี่ยเนี่ยดีมากแต่งไว้ประมาณ 1,300 ปี 1,200 300ปี หลังพุทธกาลมาใช่ไหม หลังพุทธกาลมา ไม่ไล่หรอกนางเจ้าจำเท ียรินนั่นแหละนั่นแหละรุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่นี่เจริญก้าวหน้าทางด้านทางชุมพรถึงอินโดนีเซียก็เรียกยุคนั้นยุคบรมพุทโธบรมพุทโธ ที่ท ่ านจ ัน ก ี รติ อาจารย์จันกีรติมีชื่อตอนนั้นนักปราชญ์อยู่ที่ชัยยานั่นแหละ พ ุ ทธศักราชอะไร น ะท่านช่วงท่านจันกีรติ จำพุทธศาสนาไม่ได้แต่ประมาณนะประมาณพันสองร้อยสามร้อยปีกิจสัพเล่าลือถึงต่างประเทศทิเบตมาศึกษาอยู่ด้วย12ปีดูกัน5ปีจึงได้สอนเห็นนะเนี่ยแสดงต้องทิเบตเนี่ยต้องเสียสละทำกิจการในวัดทำงานทำนี่ทำงานการทำงานคือการปฏิบัติธรรม5ปีจึงได้สอนพอสอนก็ได้ผลพอได้ผลคอยอยู่ต่ออีก7ปีเป็น12ปีกับประเทศทิเบตก็ไปสอนอย่างเนี้ยจนกระทั่งชาวทิเบตเริ่มใส่ถ้าท่านเสียชีวิตไปก็ทำรูปปั้นเหมือนแต่ทำด้วยทองคำนะทำด้วยทองคำ เท่าตัวจริงเลย อาจารย์ เกีย รติสอนเร ื่อง ส ำ ค ั ญเร ื่อง อะไรบ้าง ส ุ ญญตา สุญญตามีคำสอนอะไรบ้างคะเจ ้ าร ู้ จ ัก แต่ช ื่ อย ัง ไม่ร ู้ จ ัก คำสอน เลยเมื่อตะกี้เนี่ยไม่เห็นหนังสือสุญญตา สุญญตาที่ตัดกับคารวาสสุญญตาเท่ากับว่างจากตัวคือของครูคืออุปทานสุญญตาคารวาสปุถุชนเท่ากับว่างชั่วขณะว่างชั่วเวลามีสติปัญญาสุญญตาอรหันต์ว่างตลอดกาลสุญญตาเสขะบุคคลก็ว่างเป็นคราวๆแต่ยังมากหรือดีกว่าปุถุชนดังนั้นเป็นสุญญตาชนิดเดียวกันเหมือนน้ำทะเลที่ตักมากระป๋องหนึ่งกับในทะเลทั้งหมดคารวาสที่เหมาะกับสุญญตาพระพุทธองค์ถือว่าคารวาสทั่วไปเหมาะกับสุญญตาจึงตรัสขึ้นเช่นนั้นเมื่อถูกถามเช่นนั้นคารวาสครั้งพุทธกาลโดยเฉพาะเข้าใจความหมายของคำว่าสุญญตาจึงทูลทัดทานได้แต่คารวาสไม่น้อยคงรับเอาโดยสมัครใจมิฉะนั้นพระองค์จึงนำมากล่าวถึงทำไมกันดังนั้นคารวาสทั่วไปเหมาะกับการศึกษาสุญญตาเก็บเก็บเก็บเก็บสตพจะเลยว่านิพพานเนี่ยเรียกแก้วสงสัยตรงนี้นิพพานของปุถุชนอรหันต์อริยบุคคลเนี่ยรสเดียวกันเนี่ยท่านบอกเลยน้ำทะเลที่ตักมันหนึ่งกระป๋องกับน้ำในทะเลทั้งหมดเนี่ยมันเปรียบกันเป็นสุญญตาชนิด เพียงทีเนี่ยเด็ดขาดไม่เด็ดขาดคารวะครั้งพุทธกาลโดยเฉพาะเข้าใจความหมายของคำว่าสุญญตาจึงทูลทักทานได้ หมายความว่าไงอ่ะ ถามทักทานทักทานทักทานถามมา ไม่เข้าใจไม่เข้าใจ เข้าใจความหมายของคำว่าสุขังก็ไม่เป็นคารวะทักทานได้ถามได้นะเนี่ยมีอย่างตาอนุญาตให้พวกเราถามได้แต่คารวะไม่น้อยคงรับเอาโดยสมัครใจนี่ฉะนั้นพระองค์จะนำมากล่าวถึงทำไมสันสมัครใจอย่างเราเนี่ยสมัครใจดังนั้นคารวะทั่วไปเหมาะการเหมาะคารวะทั่วไปเหมาะการศึกษาสุญญตาไม่เหมาะกับการสุญญตาตกไปตัวนะเหมาะกับการศึกษาสุญญตาสรุปแล้วเด็กผู้ใหญ่พระเนนได้ทั้งนั้นไม่มีขีดขั้นแต่ตอนนี้มันว่าไม่ค่อยมันไม่รู้จักอันนี้ไม่รู้จักคุณค่าของอันนี้ยังดีมากท่านยืนยันไว้เลยสรุปว่าจำเป็นอ่ะจำเป็นของเท็จก็ไม่ได้มีอยู่จริงของจริงก็ไม่ได้มีอยู่จริงว่า ของเท็จก็ไม่ได้มีอยู่จริงของจริงก็ไม่ได้มีอยู่จริง จิตพุทธะว่างเหมือนกับไอ้กลวงไปในจิตใจไม่มีอะไรไม่ว่าของเท็จหรือของจริงนี่เรามันติดของจริงอ่ะใช่ไหมติดของจริงนอกจากของจริงคือความว่าของจริงนอกนั้นเป็นเพียงจริงอย่างสมมติรู้จริงอย่างวันอย่างบัญญัติรู้จริงเพียงเท่าที่จะใช้อุบายสำหรับกำจัดของเท็จหรือบำบัดความทุกข์ ไปชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นของจริงแท้ซึ่งมีอยู่ตลอดกาลก็คือความว่างซึ่งไม่มีตัวตนที่ควรจะถกเถียงที่จะถูกเรียกว่าของเท็จหรือของจริงแต่ประการใดเลยสรุปแล้วยึดไม่ได้ทั้งหมดตาเขียนอะไรไว้สวาขาโตภควตาธรรมโอพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระเจ้าได้จัดไว้ดีแล้วฉันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเน้นได้ด้วยตนเองอาการลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนคนอื่นจะรู้อย่างเราไม่ได้เพราะว่าของจริงนิ่งเป็นป้ายของพูดได้ยังไม่จริงอันนี้ใครเขียนอ่ะไม่ใช่ใครเขียนโลกนี้คือละครอ๋อนี่มันเพลงชานเย็นแขร้องโลกนี้โลกนี้นี่ดูยิ่งดูยอกย้อนเปรียบเหมือนละครถึงบทเมื่อตอนแรกของบทมาดลีลาแตกต่างกันไปถึงสูงเพียงใดต่างจบลงไปเหมือนกันเกิดมาต้องตายร่างกายผุพังผู้คนเขาชังยิ่งคิดระวังไหวหวั่นต่างเกิดกันมาร่วมโลกเดียวกันถือผิวชังคันบ้างเหยียดหยามกันโดยตรงโลกนี้คือละครบทบาทวังตอนชีวิตยอกย้อนยับเยินชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญแสนเพลินเหมือนเดินอยู่บนหนทางอิมานโลกนี้นี่ดูยิ่งเศร้าใจชั่วชีวิตไว้หมุนเปลี่ยนไปหมุนเปลี่ยนผันไปเหมือนมากปิดฉากเรืองรองผุดผ่องตะการมันแล้วไม่นานเปิดม่านเป็นความเศร้าใจมันมีอยู่อันเนี่ยมองตาเขียนแต่เราไม่เข้าใจอาจารย์ดิ้นชักดังปลาก่อนหมดลมหายใจไม่น่าเชื่ออ าจารย์ดิ้นชักเหมือนปลาก่อนหมดลมหายใจทำไมถึงดิ้นชักเป็นพระใช่ไหมพระอาจารย ์อันนี้มันเป็นคำบอกเล่าจากวันนั้นเป็นลาท่านครั้งสุดท้ายว่าท่านชวนอยู่ให้อยู่สวนโมกห้องตาไม่อยู่ไม่อยู่ห้องตาเวลามานอนสาเวลาแล้วท่านพูดว่าแย่แย่มากจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวว่าไม่คิดอะไรทั้งหมดจะด่าว่ามันก็จังหัวไม่รู้ จะไปแล้วเป็นลาว่าไงหลวงตาหลวงตาเขาเป็นลาว่าอย่างไรบ้าง ครับก็เป็นที่รู้เพราะหลวงตาทำเนี่ยมา19ปีพอสาปุ๊บหลวงตาจะต้องวิ่งเลยมาละเมอหนึ่งเลยไปลาก่อนเพื่อน ลาไปก่อนเพื่อน แล้วออกมาหลวงตาวางแผนไปต้องไปพบใครบ้างสนทนาใครที่แล้วสนทนาเรื่องอะไรกันไว้บ้างติดตามผลงานด้วยแต่ไม่บอกใคร นี่แหละชั้นต่างก็ไม่รู้เนี่ยพระอาจารย์โพก็มาที่เนี่ยจะคุณพยองมาดูเขาคุยกระซิบกระซาบตาได้ยินตาอยู่ในห้องน้ำเนี่ยโอ้เขาพูดต่อหน้าเจ้าคุณน้ำนิ่งไหลลึกท่านมีบุญมีธรรมคาถาจากหลับได้ฮะจับประเด็นสำคัญต่างๆนี้มานะครับกลัวลืมบันทึกไว้ถึงไว้มีใครจะมาคุยด้วยเราก็ลองยังพอรับได้แล้วก็รีบเลยพูดให้ฟังเลยสังเกตดูหลายต่อหลายน้อยคนที่จะมีโอกาสที่เหมาะสมที่จะรับเรื่องอย่างนี้ได้โดยมากจะมีอุปสรรคอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ว่าจะมาก็มาไม่ได้หรือมาแล้วก็ไม่มีโอกาสจะคุยได้ส่วนตัวเกิดมามีคนอื่นอยู่ด้วยเอาพูดไม่ได้เยอะหลายเรื่องสรุปแล้วพูดยังไงไม่มีอะไรที่ไม่ออกจากความว่างแล้วก็ต้องวัฒนาการกลับมาความว่างจากสุญญตาสู่สุญญตา ไม่ต้องไปนั่งพิจารณาว่าเนี่ยของอาหารเป็นของเลิศ แยกแยะก็ได้แยกแยะออกไปเป็นนั่นน่ะเขาเรียกธาตุปัจจเวกอะนั่นแยกแยะเขาทำกันมาตั้งครั้งพุทธกาลน่าเสียดายพลาดเดี๋ยวนี้เลวไหลไม่เอามาอันนี้มาใช้ให้เห็นตามความจริงอยู่เสมอว่าทุกสิ่งคือธรรมชาติทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎเกิดแล้วก็ดับกลับไปหาสุญญตาไล่ตัวตนเนี่ยคือสุญญตา ก็พิจารณาในขณะที่ฉันนะหูตาใช ่ ไหม ก่อนฉันก่อนนุ่งห่มก่อนฉันยาต้องก่อนเสมอไม่ใช่กำลังก่อนมีสติรู้อยู่ก่อน ใครมีก็ว่างเราก็ว่างกำลังเป็นไปตามเหตุตาม ปัจจัยอยู่เนืองนิดนะโรคเหล่านี้ที่แท้คือโรคละครไม่ต้องสอนแสดงทุกวิธีออกโชว์กันจริงจังทั้งตาปีตามท่วงทีอวิชชาจะลากคอโลกนี้คือกรงไก่เขาใส่ไว้จะนำไปแล่เนื้อไม่เหลือหรอจิกกันเองในกรงได้ลงคอก็ต้องข้อรบกันฉันนึกกลัวเวียดเวียนตนเองเวียดเวียนผู้อื่น มันไม่รู้ความไม่รู้มันก็เห็นแก่ตัวงั้นมันจะทำในเรื่องสมานฉันท์สักกี่ชั่วคนมันก็ไม่สำเร็จเพราะมันยังโง่อยู่ไม่รู้ตามความเป็นจริง ย ัง น ึ กถ ึ งต ั วก ูอ ย ู่ นะ ใช ่ขนาดจ ิ ตที ่ ทำแล้ว ก็ถูกแล้วมีเรามีเขาเห็นไหมนะเขาดีกว่าเราเราดีกว่าเขาเขาต่ำกว่าเราเราต่ำกว่าเขาเขาเสมอเราเราเสมอเขาเนี่ยอันนี้ก็เลยคำว่าใช่ไหมทิฏฐิทิฏฐิทิฏฐิถ้าละได้ถ้าอย่างคนขั้นต่ำๆยังละไม่ได้ไม่เด็ดขาดก็พยายามละแต่ไม่เด็ดขาดแต่พระอรหันต์เด็ดขาดให้เห็นเป็นอันเดียวอย่างเดียวกันหมดโลกนี้คืออะไรแน่นี่บริเวณหินโค้งนั่นแหละ ใช่ค่ะลานหินโค้ง แล้วต้นไม้ตายตายตายตายในสุดแดดร้อนเปรี้ยง เด ี๋ ยวนี้จะโปร่งไหม ฮะ เดี๋ยวนี้จะโปร่งกว่านี้ต้นไม้จะน้อยกว่านี้ จำมาเนี่ยได้เนี่ยอันนี้ก่อนเนี่ยอาจารย์นั่งบนธรรมะพระสิงห์ทองเข้ามาหาอาจารย์หยิบแก้วบนธรรมะว่างบนก้อนหินเนี่ยปึ้งแตกกระจายญาติโยมตกตะลึง ทำไมสอนธรรมะเรื่องอะไรอ่ะ ไอ้มันนี่มันไม่เข็ดสอนแล้วมันจะเข็ดสักทีท่านก็เลยประจานท่านเข็ดอาจารย์ต่อหน้าญาติโยมเป็นร้อยๆให้ดูสอนไม่จะเข็ดสักทีตอนหลังมาเจอกันที่นี่ทำเป็นผู้วิเศษนะแต่รูปธรรมอย่างนี้ส่วนโม่ไม่มีสอน แล้วสีทอง ใช่สีแขวนหัวกำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปต่างประเทศด้วยอยู่หัวปุ๊บตื่น คนที่ท่านพุทธาเอาแก้วน้ำโยนเต้งนี่คือท่านอนันต์นี่ใช่ไหมคะ มีพวกญาติโยมยกย่องว่าเป็นพระอะไรอวตารมาเกิดพระอะไรที่ทำ พระโพธ ิ สัตว์เอาลงไปเป็นสวน ไม่ใช่พระอะไรที่ทำทางขึ้นดอยสุเทพชื่ออะไรพระอะไรชื่อศรีวิชัย ครูบาศรีวิชัย ครูบาศรีวิชัยมีคนยกย่องครูบาศรีวิชัยเลยตัวตนใหญ่ขึ้นไปอีกตอนครูบาศรีวิชัยยังมีชีวิตอยู่ทางพระผู้ใหญ่ที่วัดแกบวชวัดบวรแกเป็นธรรมยุทธ ์ เขาเรียกมากักบริเวณอยู่ที่วัดบวรเขากลัวจะกบฏแยกตัวจากเชียงใหม่ไปจากประเทศไทยคนขึ้นเยอะตรงนั้นคนหลังไหลเนี่ยวิถีทางขึ้นดอยสุเทพได้อย่างปาฏิหาริย์นะ ศรัทธา ความศรัทธาใช่เราเรียกว่าท่านมีคำพูดบางคำพญาลักษีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมไปถามท่านทำไมท่านจึงไม่ฉันเนื้อสัตว์ท่านตอบบอกว่าคนกินเนื้อสัตว์เป็นพวกยักษ์นี่อันนี้ก็ไปเล่าให้ท่านอาจารย์พุทธาฟังท่านเจ้าอาจารย์พุทธาท่านก็บอกว่าถ้าจะให้ผมตอบผมก็ตอบว่า ไอ้พวกกินผักคือควาย คนกินไม่ก็เห็นแค่คนกินเป็นควายแกนึกว่าจะต่ออะไรอะไรก็สักแล้วว่างหมดอะไรเงี้ยว่างไม่มีตัวตนบุคคลเราเขา เราลองคิดดูทำไมท่านจึงตอบอย่างนี ้ สรุปแล้วก็ดูเนื้อหาที่เขาสนทนากันที่เขาโต้ตอบกันมันเพื่ออะไรเพื่อจะเอาชนะกันชนะกันฉันนี่ต้องเก่งสรุปว่าคนกินเนื้อสัตว์คือคนโง่นี่ท่านกินผัก หอมจริงเลยตัวตน ใช ่ตัวตนเล็กจริงๆเนาะช่วยก็ดีไปเล ยแต่น้องตารู้ว่าคนจะมีคุณว่าทดสอบน้องตาน้องตาถ่อมตนหรืองั้นไม่พูดเฉยๆหรือยิ่งกว่าน้องขอตกเข้ากุฏิเลยสบายไม่ต้องไปทะเลาะกัน พูดไปก็จะเสียเวลาที่จะต้องสนทนากันแล้วกับหลวงตาเพราะไม่สามารถ มันหลายเรื่องมันหลายอย่างสรุปก็ยอมดีกว่าสบายยอมไม่เข้าว่าเราโง่ไม่ยอมทำหนังสือนี่ส่วนเท่าแสดงธรรมภาคพิสดารมีลูกศิษย์สวยโมกโง่ว่าหลวงตาเขาจะว่าโง่นะตาก็เฉยแต่ตาในส่วนลึกยอมโง่หมดเลยถูกไหมอย่าเป็นคนฉลาดเลยเขาย้อนอยู่สมโภคอาจารย์ดาไปอยู่ได้สองสามภาษาได้นะท่านด่าว่าไงพวกหัวขี้ลุย ด่าลงๆเหมือนกันพวกหัวขี้ลุย พวกหัวขี้ลุยพระตอนนั้นนี่ไปเกือบหมดนะตัวขี้ลุยมีแต่พวกหัวขี้เลื่อยอยู ่ไม่เข้าใจเลยซื้ออะไรไปก็ไม่เข้าใจ พวกฉลาดนี่ไปเกือบหมดนะ แต่ท่านอดทนหนึ่งตาแก้วเคยฟังเทปท่านสอนลูกศิษย์อ่ะคุณมีอยู่สามคนสอนเรื่องโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยค่ะท่านก็ว่าไปแล้วก็หัวเราะหือไปคุณพร้อมคุณทองคุณอะไรเป็นหมออีกคนเนี่ยสอนไปก็ซักไปสอนไปก็ซักไปอะไรเงี้ยซีดีแผ่นนี้แก้วมา หมอหมอยูนใช่ไหม ประยูนใช่ไหมใช่คุณประยูนนี่คุณประยูนเก่งสุดใช่ไหมคะคนนี้ตอบได้หมดเลยฉานแต่ว่าพอตอบผิดไปท่านก็จะอธิบายให้ใหม่ของเราถือฟังแล้วขำ ท่านก็บอกให้พระจำกันนะ ตาไม่จำไม่เอาแห้งตาฟ้าเดี๋ยวนี้ก็ผิดจำไม่ได้ตะข้อเนี่ยรู้หมดแล้วโพธิปัก โพธิปัก ขี ธรรม เนี่ย4 4 4 4 5 6 7 8มันเป็นหัวข้อธรรมสำหรับอธิบายคือหัวข้อธรรมอันไหนก็ได้ใช่ เป็นหลักปฏิบัติ เหมือนกันแต่หลวงตาเปิดกว้างขนาดยิ่งขนาดทุกศาสนาเลยลงอันเดียวกันหมดเนี่ยเอาไม่เนี่ยติดข้างนอกตอนนี้มันจะตึงแน่นด้วยเยอะแตกคนเปิดเข้าหัวออกก็แทบแตกตึงรัดจีงงเลย เดี๋ยวไปทำโบยให้อ ัน น ี้ แล้ว ไม่เอาตอนนี้เปิดทีแรกมีลักษณะปิดตอนนี้เปิดตาแล้วนี่เป็นหัวใจของทุกศาสนาก่อนเราพูดแต่เรื่องพุทธตอนนี้เราทุกศาสนา เปิด ใครมาถามเนี่ยหัวใจของทุกศาสนาเขาจะสะดุ้งโอ้โหสอนศาสนาอื่นเนี่ยในผลไปแล้วหลายพวกเราใจแคบในตำราก็สอนกันแคบๆไม่กลัว เขาไม่ยอมการหลวงตายกพุทธว่าเป็นศาสนาที ่ของเขาก็เช่นเดียวกันเหมือนกันน่ะเขาก็ยกของเขาถ้ามาใช่เขาก็ยกของเขาเหมือนกันสรุปแล้วต่างคนต่างยก ต ั วตน ข่มกันไปข่มกันมาพอรู้จริงพอโถเอ้ยมันมาจากที่เดียวกันแล้วกลับมาที่เดียวกันแต่มันเรียกชื่อต่างกันเท่านั้นเองถ้าทุกคนเข้าใจงี้ได้โอ้ยไม่ต้องไปสร้างสมมติมีทางให้กันเมื่อเราไม่มีส่วนเกินเนี่ยกินอยู่หลับนอนเท่าที่จำเป็นมีแต่จิตคิดจะให้สบายเนี่ยศึกษาธรรมะในแง่นี้สำคัญที่สุดยิ่งกว่าเรื่องอื่นอุปมาศาสนาอุปมามันต้นไม้ต้นเนี่ยโคนต้นไม้ตรงนี้กิ่งไม้ใบไม้ร่วงเต็มไปหมดอันนี้เรื่องปลีกย่อยโตเถียงเข้าไปลงกันไม่ได้ทะเลาะกันหนูถัดไปก็มีอันนี้เปลือกเปลือกก็คือปริยัติเขียนผิดเขียนถูกผ่านมาไม่รู้จักกี่พันปีมาแล้วปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกเปลือกกระพี้นั่นคือการปฏิบัติกับพี่การแก่นคือผลของการปฏิบัติพอเข้าถึงแก่นได้จริงเอ้าโถเอ้ยมัวแต่ไปเสียเวลาติดกับไอ้เรื่องเปิดเรื่องกับพี่อยู่เนี่ย เพราะการปฏิบัติ โยนทิ้งให้หมด หลายแนวใช่ไหม ใช่ทิ้งให้หมดไม่มีสำนักไหนๆก็ไม่มี อนุญาตนะหลวงตากว่าจะศึกษาจนจะเข้าใจเนี่ยแล้วก็ไปสู่การปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆนะเพราะว่าปริยัติมันก็มีอยู่เยอะแยะจับจุดไม่ถึงคนที่จะเริ่มต้นศึกษาใหม่ๆเนี่ยเขาควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีคะศีล เอาฟังให้ดีมีคนแก่เรียนความรู้มากนี่จะเป็นหมอเลยทั้งหมดหอบตำราไปบ้านแล้วไปหาอาจารย์ทุกท่านช่วยเลือกให้สักเรื่องหรือเรื่องไหน เอาไม่ถูก ยังดีเนี่ยท่านเลือกให้เรื่องนี้ท่านบอกเนี่ยรู้เรื่องเนี่ยแล้วรู้หมด นี่มาพักฝรั่งมั่งออสเตรเลียคนนี้แปลคู่มนุษย์ออกมาเป็นไทยสรุปแล้วถ้าจะพูดมองผิวเผินอย่างภาษาคนโอ้ยเพราะทำประโยชน์ให้กับผู้เยอะเลยเขาแปลคู่มนุษย์มาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พูดแปลไปทั่วโลกนี่ก็บวชแล้วก็ยังอยู่สมโภคเลยย่างนี่ก็จะไปทำความเพียรที่เกาะสมุยไปขอหนังสือท่านอาจารย์สัก10 เล่มขอให้ท่านอาจารย์ช่วยเลือกให้ทีอาจารย์ทำไม่รู้ไม่ชี้ทำลืมแล้วเลยเขาโมโหใหญ่เลย โมโห เลยโอ้ยใหญ่แต่ต่อไปเขาจะขอบใจอาจารย ์ให้ทิ้งตำราซะ ถูกแล้ว แล้วเขาจากไปยังไง หายสาบสูญไปเลยหายสาบสูญตอนแรกโมโหก่อนแต่งตาไม่มองอาจารย์หรอกถามท่านบอกเห็นแก่ตัวหาจะไปคิดเองบ้างสิเพียรมาเรื่อยๆหนีไม่พ้นหรอกพอรู้แล้วก็นึกถึงตอนเราถามเราท่านเราก็ยังอ่อนแอติดท่านอยู่นั่นออกมาจากสวนมองไม่ได้ติดแน่ๆติดแน่นก็ผมพูดครั้งสุดท้ายที่ท่านพูดอ่ะคนเล็กคนจะกระเซ็นไปทำไมอุตส่าห์ศึกษาคนกว้างกว่าสิไม่แพ้บ้างก็ได้ไม่ต้องลึกเนี่ยแสดงว่าท่านไม่ต้องการให้ออกจากชนหมู่ทำไมอยู่ต่อเพราะผลงานมันฟ้องมันตาทำมาดูอย่างจำสารนิเกศโอ้โหให้หนีหมดเลยตาองเดียเนี่ ย ฟังให้ดีใช่ด้านเนี้ยเขาพุททองที่เราขึ้นไว้เนี่ยทางนี้ทางตรงเป้งไปเนี่ยขึ้นเขานางเอไม่ต้องเลี้ยวไปนี่ เขานางเอแล้วจะตรงนี้ได้ด้วย เนี่ยตรงนี้ไปเนี่ยช่องเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยเนี่ยเราฝังตรงนี้แม่ให้เราไปถ่ายรูปกันด้านเนี้ยถ่ายตรงนี้ได้รูปอย่างนี้มามีตรงนี้หลวงตาทำเขื่อนระบายน้ำจากอันนี้เขาเรียกเขื่อนน้ำล้นอ่ะ มันมีทางเดินเขาเห็นทางดินทาง อะไรอันนี้มันนี้มั้งหลวงตาองค์เนี่ยแสบก็แสบร้อนก็ร้อนชนะใจอาจารย์เดินเลาะเลาะมาถามสองคำคำก็2 ปีกว่าจะเสร็จ ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ทุกวันนี่ หนู จ ้ าง เ จ ๋ ง จริงๆเนี่ยน้องลอกแล้วลอกอีกลอกไม่ยังข้ามวงผิดหายเหนื่อยทำหน่อยไม่ได้ทำหน่อย คนถ่ายรูปลูกนี้ถ่ายสวยเลยตาคือมีเงาของต้นไม้อยู่ในน้ำ สวย แล้วเงาของต้นมะพร้าวอยู่ในน้ำด้วยค ่ะอันนี้อาจจะเป็นคุณเขาเรียกอะไรวะละพีอ่ะละพีบุญนาคมีฝีมือในการถ่ายรูปท่านอาจารย์โดยมากเกือบจะทุกภาพเลยถ่ายที่ของงานที่ถ่ายท่านอาจารย์หมดครับถ่ายทุกแง่ทุกมุมแต่สูบบุหรี่เก่งเดี๋ยวสูบ ไม่รู้ทำมาหรือเปล่า ก็รู้ในระดับหนึ่งแต่เลิกบุหรี่ไม่ได้ผอมเพื่อนแกเป็นหม่อมเจ้าแกพูดกับหม่อมเจ้าบอกถ้ารู้จักเคล็ดลับโอ้ได้นะโอ้จะให้รู้เตะทิ้งเคล็ดลับในการถ่ายรูปรูปแกออกมาเงี้ยเยี่ยมเยี่ยมแล้วแกเคยประกวดก็ได้ที่หนึ่งถ่ายหลานกำลังนั่งบนโถส้วมได้ที่หนึ่งเห็นนะมันมีเงาใช่ธรรมดาที่หนึ่ง ซึ่งคนธรรมดามองเรื่อง ของ ตาใช่ไหมก็จะมอง มองหลายๆอย่างมองหลายๆอย่างตาไม่เคยคิดที่จะเล่นกล้องอยากรู้เรื่องอย่างนี้อย่างเดียวพอแล้วอย่างอื่นไม่อยากสนใจเดินไปทุดงออกทุดงถ้าจะให้กล้องไปด้วยให้ปัจจัยไปด้วยก่อนขากลับมันก็อย่างเดิมคืนปัจจัยไม่ได้ใช้สักตังค์ไม่ใช่ เร ื่ องนี้มันเรื่องนี้ตั้งใจว่าจะทำไม่ให้พนักงานเขาไปสอนพนักงานเลยของตาเพราะว่าเริ่มต้นมันจะเป็นเรื่องของทางโลกอ่ะใช่ไหมคะเรื่องนี้เรื่องสำเร็จ ใช่ทีละขั้นละขั้น คนจะเจอวัวใช่ไหมร่องรอยของวัวอะไรเงี้ยท่านอธิบายดีนะหน้าตาให้สังเกตด้วยนะว่าดูหน้าตาเต็มด้วยความสงสัยความ อย่างนั้นจริงๆคนไม่เคยเข้าป่าแม้แต่เจ้าชายช้างเข้าป่าไม่เคยกลัว ต้องเจอวัวเดี๋ยวแก้ววันหลังให้ผมตาอธิบายให้เลยกะว่าแก้วจะทำเป็นรูปแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นคำอธิบายแล้วก็ไว้สอนพนักงานอย่างน้อยๆเขาหาวัวจนเจอก็ยังดีอะไรเงี้ยถ้ายังไม่เจอไอ้วงว่างนะก็ฝึกวัวซะสไลด์ในห้องปกติถามวิธีเจ้านายนี่มันสอนไม่ได้ค่ะใส่ไปเถอะเมื่อวานนี้ก็มันไม่เข้าใจเลยอีกห่างมากเลยอ่ะ ไม่เป็นไรเราทำให้ดูเปิดแล้วกดดับกี่เที่ยวแล้วเนี่ย อ ่ านละเอียดอะเที่ยวเดียวแต่ว่าอ่านแบบเอามาดูทีระบบทีระบบเนี่ยแค่ว่าเล่มนี้ก็หยิบหลายเที่ยวแล้วล่ะสองสามสี่เที่ยวได้อะเขียนละเอียด แล้วตาทำเครื่องหมายไปเยอะแยะเนี่ยรูปปั้นโพธิสัตว์รูปปั้นโพธิสัตว์เอาว่าโลกเตสวนมีทางไปลงธรรมมาทางนี้กุฏิท่านตรงเนี้ยกุฏิหลวงตาที่อยู่กุฏิแรกใกล้กับลงธรรมเนี่ย ด้านฝั่งไอ้ซ้ายมือของรูปปั้นนะ เออรูปปั้นหันหน้ามาทางนี้รูปปั้นหันหน้าตอนนี้มีโรงชันพอชันเนี่ยเนินในตรงนี้ลูกตาทำฝีมือ มีสา เอาดิน ใช่สับบัวลงไปใหญ่ๆ เอาดินมาทำโคกแล้วตรงนี้เป็นบ่อปลูกบัวสีหลากสีหลายสีแล้วก็หญ้ามาปลูกล้อมๆหญ้าสีเขียว เดี๋ยวนี้มีป้ายว่าห้ามโยนเหรียญเข้าไปในบ่อคือไม่รู้คนสมัยนี้คิดอะไรกัน อธิษฐานมีเพื่อนไปเพื่อนก็ไปอินเดียเขาไปในโบสถ์แห่งในประเทศอินเดียเขาก็นั่งทำสมาธิอย่างเราขณะที่นั่งทำสมาธิเดี๋ยวเสียงเหรียญดังกึ้งเสียงมันดังกึ้งตรงนี้ก็โยนบริจาคให ้เห็นนั่งทำสมาธิ แล้วโยน แล้วสมาธ ิ ม ัน ก็ไม่อย ู่ ในสมาธิแล้วสิหนูตามสุดแล้ว คนได้ยินได้ยินเสียงโยนให้ถ้าจิตเป็นสมาธิจริงมันไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินเสียงแสดงว่าเริ่มทำเห็นน้องนั่งบนไดมันมองทะลุหมด19ปีอยู่ในนั้นคือทำอะไรทำจริงอ่ะทำมันมีหลักอย่างทำอะไรจริง10ปีขึ้นไปอย่างน้อย10ปีขึ้นไปยังตาทำอยู่ตรงนี้เนี่ย16ปีแล้ว16ปีมันงานมันเกินเข้าคนที่จะเข้ามาต้องเป็นคนเอาจริงถ้าไม่จริงไม่กล้าของเรา แล้วหนูตามจริงไหมอ่ะ ก็ให้เราดู เหม ือ นที่เนรไปถามที่ท่านสุภาพแกท่านจะถึงไหนแล้วท่านมีถามกลับมาถึงไหนถึงยังไงอ่ะถึงอรหันต์ไงถึงหรือยังอ่ะผ่านมาทีละคำจริงนะท่านตอบไหมหลวงตาหรือว่าตอบ ใครตอบ ตอบพี่เนรรู้คำตอบว่าท่านถึงไหนแล้วอ่ะ ที่จริงเรื่องนี้มีคนสงสัยมากแม่แก้วก็ยังสงสัยหลวงตาเจ้าตัดไว้ว่าอยากจะรู้ว่าจิตใจของเขาเป็นอย่างไรก็ควรจะมีการปฏิบัติให้ใกล้เคียงหรือเหมือนเขาแล้วจะรู้อย่างเนี้ยมันแน่ยิ่งกว่าร ู้ ม ัน มีความเป็นอยู่เหมือนกันปฏิบัติให้เหมือนกันแล้วก็จะรู้ว่าคนคนน ี้ จิตใจเป็นอย่างไร จิตใจเป็นอย่างไรเนี่ย าจารย์ผู้ต้องการให้ถ่ายอะไรรู้มั้ยเนี่ยอะไรรู้มั้ยไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากไม่มีมือไม่มีเท้าแต่สามารถทำประโยชน์อะไรได้สัตว์มีสัตว์มีสัตว์มีว้างอย่าได้ขืนปฏิบัติข้ามไปถึงขั้นที่จะทำการแต่งตั้งอาสังคตะหรือวิพังคือไม่ปรุงแต่งเป็นตัวตนขึ้นมาอีกเป็นอันขาดรู้แล้วก็หยุดไม่ได้ถ้ายึดติดเสียดายยกตัวอย่างไปพบที่เขาพุทธองเสียดาย ไม ่ เคยเจอเลยตามหาอะไร นะยังดีนะคนติดนิมิตเห็นนิมิตทำทีไรอย่าให้ติดไม่ยอมติดสักทีทำหลายวันหลายเดือนหลายปีเลิกเลยเนี่ยก็ไปสร้างความอยากเสียแล้วจะไปติดอะไร เป็นอ นิ จจังใช่ไหมหลวงตา ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกตั้งใจผิดตั้งทีแรกตั้งใจผิดตั้งทีแรก แล้วถ้าไม่อยากก็จะเห็นเหม ือ นเด ิ ม เออมันเป็นมันเองอ่ะแค่เล่ามันอยู่ตรงนี้มันมีอยู่แล้วด้วยเพียงแต่เราทำมันถูกต้องนะถูกต้องไว้ต้องไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดจริงๆถึงเวลาทำถึงเวลาทำถึงเวลาทำถึงเวลาทำนะแล้วไม่ไปไหนแล้วมันก็ออกมาเองอ่ะนี่ไม่งั้นอยากซะก่อนแล้วอยากเห็นอยากได้ขั้นนั้นขั้นนี้เห็นไหม ต้อง โ ยนขั้นทิ้งให้หมด ถูกอ่ะ ไม่เอาขั้นเอาสักขั้นอะไรที่ไม่เอาอ่ะ ไม่เอาเลยถูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้ว เป็น โ ด มาโดมาฟังไม่ออกใครๆก็ทำแล้วเอาทั้งนั้นนี่ไม่เอาไม่เอานี่ไปทำทำไมเอาขนาดอยู่ส่วนโมกต้องไว้หลายภาษาไม่เข้าใจหลานจะคุณเป็นลุงตาบวชได้ไม่กี่วันมันจะสึกอยู่แล้วพระเอิญมันยังไงพระครูเข้ามาในนี้มาคุยกับลุงตาคุยได้สองสามครั้งแล้วนี่มีพระพี่ชายพระเพิ่มก็ชวนไปนู่นจังหวัดอุบลเขาบอกวันนี้เขาจะมายังไม่เห็นมาเขานัดว่าวันนี้เขาจะมาแต่เขาก็คุยเรื่องในวัดนายคนมีปัญหาหลวงตาก็พูดให้เขาสบายใจได้เขาบอกโอ้สบายใจผมไม่สนใจเรื่องนี้สรุปแล้วก็เห็นผลในระดับนึงพยายามมาเพื่อนเนี่ยพระพี่ชายพระเพิ่มชวนไปจังหวัดอุบลคงยังไม่กลับอ่ะถ้ากลับแล้วเขาคงมาเนี่ยเพราะว่าเขานัดวันนี้น้อยอยู่20 22หรือ21 เด็กๆที ่ ไม่ ได้ แ บบ แ จ ก ไ หมของตาใช่ไหมคะเพราะความยึดมั่นถือมั่นอะไรก็มันน้อยกว่าม ันมองคนละแง่มันดูที่คนแก่เนี่ยมันมีประสบการณ์มากแต่ตอนนี้มันขาดคนแนะคนแนะนิดเดียวได้ผลละ เรื่องเดิมๆความท ุกข์เยอะแล้วเมื่อกี้น้องตาจะใช้คำพูดอีกนี่แม่ผัวของไอ้จุ๊ะห่วงเขาถูกรถชนตายแล้วนั้น อ อายุประมาณสัก60เศษนะแล้วถามโยมเป็นไงเป็นแม่เขามาเนี่ยสนุกไหมเนี่ยงงนะแล้วไงเข็ดได้ยังเนี่ยงง ใช่ความทุกข์เข็ดได ้ยังใช่นี่สักเดี๋ยวแกพูดออกมาระบายตรงๆบอกโอ้มันลำบากขาหมูเป็นมีเขียงหมูที่กับตลาดต้องตื่นตะดึกตะดื่นเตรียมหมูไปวางขายตลาดนี่ก็เวลาจะพักผ่อนก็น้อยลูกก็เยอะมีความจำเป็นนะแล้วเป็นไงเข็ดได้ยังแกบอกเข็ดแล้วก็ แล้วทำไงหลวงตาเข็ดแล้วจะทำยังไง น้องหัวของไอ้จุที่ตายไปแล้วน้องของเขาแต่ยังไม่ตายนะน้องหัวนะมานั่งฟังเลยมันจะงอกรูหน้าหลวงตาเลยหลวงตาก็เอิ้นไปมองเขาเต็มทีหน้าตาดีรูปหล่อยังพูดไอ้จุบอกเนี่ยน้อยพวกเราคนนี้ลูกหัว แล้วก็พี่สาวของหัวแล้วไงเดินมาใกล้ๆจะเข้ามาใกล้ๆแม่เขานั่งตรงเราเนี่ยตานั่งก็คุยกันทักก็ให้หนังสือไปศึกษาบอกถ้าสนใจจริงก็มาหาอีกนะ แต่จุก็มีความคิดดีอยากให้ลูกบวชปิดเทอมที่ให้บวชหรือปิดเนี่ยภาคฤดูร้อนนี่ก็อยากให้บวชอันนี้ไอ้แม่ของเขา ย ่าของเด็กบอกเอาบวชพระเลยบวชเน้นบวชทึกบวชทึกให้บวชพระไปเลย ชื ่ อเล ยชื่อเลยเลยหนุ่มใหญ่โตเดี๋ยวนี้มันสูงเท่าแม่แล้วเขามีความคิดดีแล้วรู้สึกเขาจะไม่คิดถึงศาสนาคริสต์เราไม่เอาใช่ไหมหนังสือเนี่ยได้เก็บไว ้เอาหนูตาแกไม่รู้หนูตาขีดเอาไว้ด้วย เออ เล่มนี้เล่มเดียวนะที่หนูตาเขียนเล่มแก้วอ่านแล้วแก้วจะเอากระดาษติดไว้ทุกเล่มเลยที่แก้วอ่านอ ่ ะ น้ำตาทำเป็นดอกจันทร์เน้นม ากมีดอกจันทร์ด้วย เอาเก็บได้